राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सिद्धा जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 9 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम देखो भाई, परमात्मा सबसे बड़ा है। आप तो आप लोगों जैसे भी है ही, काम में पूरी न लावे है तो भीतर से स्वाभाविक जैसी हुई है वह सर्वोपरि परमात्मा है। परमात्मा पर उससे बड़ा कोई हुआ नहीं, वो है नहीं, वो होगा नहीं, वो हो सकता नहीं। सारो मत है, पहले कोई बड़ा था नहीं, अब कोई बड़ा है नहीं, अगर वो बड़ा होगा नहीं, अब हो सकता ही नहीं। चारो मत है। तो भगवान सबसे बड़ा है तो आपने क्या कहा आध्यात्मिक आपने बड़ो है। अभिमान नहीं, अभिमान नहीं कहता मैं, आपने उद्धार करना है, उसने अपने बड़ा सबसे बड़ा होना है। तो बड़ा तभी हुए थे बड़े से जहां बड़े होते हैं जो मामा ने गुजरा, बड़े से जहां बड़े होते हैं जो मामा ने भूलदंड। तुलसी बड़ पड़ता बदे दंड गयो ब्रह्मांड, ऐसे दंड बड़ा हो गया। सूखी लग रही मैंने कूपल मैंने पात न पत्ता निकला न कूपल निकली, बदली बड़ी हो गई। तो बड़े को सारो देना चाहिए, कम से कम या तो सोचो कि उसे समझ में बड़ा है कोई। अरे एक भाई बहन को सोचना चाहिए कि भगवान से बड़ा कोई है, हो सकता है क्या? जो सब दुख सब कष्ट सह कर गए भगवान को मत छोड़ो, यह बात है, तो सब काम ठीक हो जाएगा। हिम्मत करो, हिम्मत सबसे बड़े कौन है? ये मैं संकोच है तो पूछ लो, आप बताओ कोई कि सबसे बड़ा कौन है? सब बताओ, मैं जन्म से भी, लक्ष्मी से भी, शक्ति से भी, जानकार से भी, विद्या से भी, बल से भी, और सब कुछ करने में भी सर्वसमर्थ भगवान है। सर्वश्रुति होती चाहिए, दूसरा कोई सर्वश्रुति नहीं होता। सामर्थ्य सीमित होती है, भगवान सामर्थ्य असीम है, विद्या असीम है, बड़े असीम है, सीमा ही नहीं है। इतने यह बात तो आप उसको माननी पड़ेगी, मानते ही हो नहीं मानते हो प्रश्न प्रश्न करो। तो ये दर्ज जाए तो भगवान में लग जाएंगे हम तत्परता से। बिल्कुल ठीक बात, सच्ची बात है। खूब सोचो, एकांत में सोचो, पुछो, बात भी करो, पुछो ही पढ़ो, देखो सर्वोपरि कौन है। महाराज जी, जो मतलब क्या है कि अब बड़े सबसे बड़े भगवान है, हैं? ये तो सुनी हुई बात है, और वास्तव में भीतर में तो क्या है कि राजस और तामस सुखों के सुखों को बड़ा माना, तभी तो मतलब पाप करते हैं। तो बड़ा माना है, बड़े हैं क्या? बड़े हैं तो माना है, माना तो माना आप है तो न माना, माना आपके हाथ की बात है। कौन बड़ा ये बताओ, कोई किसी को माने कोई किसी को माने। सबसे बड़ा जमराज है कि नहीं? परंतु वो श्रेष्ठ मानते हैं क्या? भगवान से बड़ा कौन है? तो भगवान भगवान से बड़ा सबसे बड़े भगवान है ये अभी सुना हुआ है, ये अनुभव होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए, आप हाथ रखो हो जाएगा भाई, अनुभव होना चाहिए हो जाएगा। अब हो जाए कर दिया, अनुभव होना चाहिए, करेगा करेगा बंदा बचो संसार में मान बढ़ाई आदर सत्कार अच्छा लगे, भगवान मानो नहीं बना बड़ा मान लो हो जाएगा ठीक हो जाएगा। मान लो मान लो, भगवान को मानना ही पड़ेगा। माँ को मानते हो याद है क्या, माँ बताओ, माँ को माँ मानते ही हो तो याद है, याद है वो पिता याद है, पिता बना वैभव में तो केवल पानी नहीं बूंदे, वो क्या समझे पानी नहीं बूंद क्या समझे, पर मां से तो मैं जब पूरा बन गया था वो भी याद नहीं है। तो मानते ही हो, तो मानते तो मानने का स्वभाव तो है आपका, मानने की आदत है आप में, तो आदत थोड़ी अच्छी लगाओ संसार भी हो लेगा। आपका स्वभाव है, आपकी आदत है, आपका मुहावरा है, आपकी रीति है, आपकी चाल है, तो भगवान में लगा दो, ये आपकी आखिरी बात है, लगाओ न लगाओ खुशी है। थोड़ा सा लोभ देकर फिर जाए तो हम क्या करें, तू जो क्या करेगा बताओ, हम खुद ही फिर जाए। स्वास्थ्य आप में रेमे में झस जाए सबसे बड़ा है, पहले बैठ कर एकांत में सोचो और बात करो दूसरों से, पुस्तक पढ़ो बैठो सोचो कि सबसे बड़ा कौन है, एक बात दे दो आज आज से आज बात दे दो सबसे बड़ा कौन है, अपने बड़े को लेना है छोटे को लेना है। मैं तो आप करो, मैं कहो मनुष्य क्या करेगा, भगवान से कहो, भगवान सबसे बड़ा है। हूं बंधु जाकू सदा सबके सुने पुकार, कुत्ता है कोई भगत है क्या, मैं ले लाठी पीछे पड़े तो जोर से आवाज करता है और भगवान है तो मेरे पुकारता है, तो रक्षा करने वाला भगवान है, उत्पत्ति वाला ब्रह्मा है, श्रृंगार करने वाला शंकर है, तो मेरे को पुकारता है, तो जितने चिल्लाने पर लाठी जोर से नहीं लगेगी, जितनी चिड़ी से आए थोड़ी कम हो जाएगी। तो भगवान को पुकारने से कुत्ते पड़ता है, तो कुत्ते जितने अपने नहीं है, वो कोई भगवान को समझ नहीं है, भगवान पुकारो रक्षा करो भाई, हाँ यहाँ पर बड़ी आफत आई कोई रक्षा करे, सरकार का सभी विजय का भी लिख दो भी, देखो देखो कोई है बड़ा, तो आफत पड़ने पर सब बड़ा दिखता है, तो ऐसा कोई बड़ा हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, बड़े को पकड़ेंगे हम लोग। अब बात तो सुनो, धीरे धीरे सुनो, सदा सुनो, क्या बात पकड़ेंगे, हमारे मन में आवे हमारे समझ में आवे ना आवे, परंतु सब लोग कहते हैं सब पागल है, जो भगवान को मानने वाले पागल है क्या। गोस्वामी जी महाराज जी वाणी आज पढ़ते हैं तो बहुत लोग होते हैं, हमारे व्यवसाय में रहते हैं चिंता वाणी में आते हैं, तो भगवान में कुछ है ताकत है ना, तो बस उसको बड़ा मानो फिर हम सब ठीक हो जाए, सर्वोपरि भगवान है ठीक हो जाएगा। आपको विषय रूपया भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, दो ही चीज है भोग और ऐश्वर्य, रुपया पैसे चीज पर चाहिए भोग चाहिए ईश्वर का भोग, दो मन तो रहा है गड़बड़ी हो रही है, मन सुनते ही नहीं, श्रुति बोलो अब क्या करें, क्या करें बताओ, सब सुनेंगे ही नहीं। अच्छा भाई मत सुनो, अब कौन सा बड़ो काम कर रहा है, कौन सा लाभ बन गया, ऐसे बड़ो लाभ है तो बोल है ही नहीं। कम से कम तो लाज भी रहे थोड़ी सी, तो भाई वहां काम नहीं हुआ। काम हृदय से मानो भगवान को, भगवान है सर्वोपरि है, हमारे जानने में उससे बड़े में कोई नहीं है, है तो नहीं कर लो। एक वो सदन आए थे आज गांधी नहीं थे यहाँ, ये मेरे को कथा से लगती है, तो वो जिन्हें कथा से लगे उसे पीछे पड़ जाओ भटकोगे हो, जो भटकने सब भजन करो मानते नहीं। एक दो ही बात है, आप मैं तो कल रही दूसरे को मानते नहीं, और पूरा पंडित है तो भाई खा तो मानो नहीं तो जानो। जानने की सामग्री भी कम नहीं है हमारे, मानने पर नहीं तू मान लेगा, ये पुस्तकों है, संत महात्मा है, संतों के वचन है, प्रमाण है, वो नहीं मानो, स्वयं सोचो विचार करो, सबसे बड़े उसको देंगे वो जस्ती नहीं। अब क्या करें, टेप से डाले चलते, टेप से डाई सुनने वास्ते टेप बोलती थे, मेरे उपाय नहीं मैं स्वयं विचार करो, जरूर फायदा होगा, जरूर भाई। हम बंधु जाकू सदा सबके सुने पुकार, अज कीट पर चलना ब्रह्मा जी कीड़े तक छोटे से कीड़े, भय भंजन भरतार ऐसे है, इकले हो रही फोर उसको कोई समर्थ नहीं है, वह कोई दयालु नहीं है, उनके सामने किए पाप पर रहते न प्रवृत्ति चूंकी याद ही नहीं थी, हृदय सौ बार सौ बार ये की ऐसे प्रभु है, शरण हो जाओ, सुख वर्ग दू वो फाटका लगाने वाले कहते हैं लगा दिया 100 रुपया आज रात में गया इसे। अरे निश्वास नहीं जाता, फाटकों की तरह नहीं है, फायदा होता ही है, जिनके पूरा भगवान है नहीं जैसे श्रद्धा नहीं है, परंतु फायदा होता ही है जो मानते हो नहीं, जीवन बदलता है कि नहीं, अपने पर असर पड़ता है तो बात है ही, अब है क्या है क्या नहीं भगवान जाने, भगवान भगवान जाने, परंतु हमारे सत्संग बनने से फायदा होता है, तो इतनी बात मानो, मान रही तो भाई अपने ज्ञान का भी आप आनंद करते हैं, अपनी समझ का भी आप आनंद करते हैं, दूसरे की मानते हो नहीं तो क्या, अभी अश्रद्धा संशय का निश्चित, आप तो जानते नहीं जो मानता नहीं, संशय और संशय है निश्चित नाश होगा उसको, इस वजह से भगवान सर्वोपरि है। आप आज पढ़े है छोड़े आदमी कह रहा है बड़े बड़े अच्छे आदमी, अच्छे महात्मा ये समझते हैं, सब कहते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग त्यागी महात्मा स्वामी। माँ मैं कभी शरण मृदा गीता कह रही है, कोई भी कह दे ढूंढते क्यों रहे। ब्राह्मण की लड़की बड़ी हो गई, धन्य आदमी का आप चिंता मत पड़नी, आप काम करो, प्यार थोड़ा ही हो जाए सो जाए, चिंता मत करो, चिंता पैसे दी है काम करो, तो ऐसे भगवान है तुम काम करो, जो जो लगे उन्हें फायदा हुआ है, होता है, रीति है, तो सर्वोपरि परमात्मा है। ये महात्मा जैसा लो भीतर से, फिर हो जाओ भगवान के चरणों में शरण। खुश हो जाओ भगवान के चरणों में, मस्त हो जाओ। इस रास्ते में लाभ ही लाभ, हानि है नहीं। व्यापार में घाटा भी भुना पे हो जाए, हर एक में ऐसा होता है, भगवान की तरफ चलने में घाटा होता ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं, ये भी पक्की बात है। जो जो लगे हैं आज के जमाने में भी जो लग रहे हैं उन्हें लाभ हो रहा है। जैसी मौज की बात है, विश्वास दे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा, आनंद मौज जाएगी, मस्त हो जाओगे। आप मानते हो बड़ा, फिर लगते नहीं, ठीक मानते हो फिर भी लगते नहीं, अभी सब पर है नहीं, खुद जानते नहीं दूसरे मानते नहीं, मान लेते हैं कि हो गया ना, आदत उतारो, विश्वास उतारो, संसार की महत्ता सरता सूख जाए, संसार की और भगवान की महत्ता आ जाए, नहीं आवेगी कैसे आ जाए, क्या थे अकेले हो, दुनिया भरी है, आ जा, अरे मारा आ जा, वैसे उद्योग तो करो, आप जितनी शक्ति शक्ति लगा दो पुरुष हो तो पूरा आ जाएगा, थोड़ी से तो थोड़ा आ जाएगा, पुरुष हो तो पूरा आ जाएगा, आ जा आ जा आ जा कर आ जा, बेईमानी है बेईमानी, ईमानदार नहीं है, बेईमानी कोई नहीं होता, मान छोड़ दो, लाभ होगा ऐसे संदेह नहीं है, भक्ति कठिन करो कि जान, इसमें नाल नफा घना है नहीं, हान हानि लाभ लाभ होता, हानि नहीं होती, एकदम सच्ची सिद्धांति पक्की बात, थोड़े सब शास्त्रों में सब संत महात्मा लोग क्या सब संत बेकल थे, बेसुमन थे, जो भगवान माना भगवान की भक्ति में लगी वे सब बेकल था, आज के धर्म है यही है, थाने पाते यही है, अब हमने कुछ माने जब भगवान तो भगवान ही हो जाए हो जाए, कहीं को नहीं भाग्य हो जाए, हर जय लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई। धीरे चला देती सर, जल्दी हो देरी लगे। क्या मान ल बहुत उजागी संदेह नहीं है, हो मन ऊर्जा का उत्साह सब कृष्ण पुकार। अज कीट पर देना ब्रह्मा जी लेगा छोटे कीड़े तक भगवान भरता है। निर्भर दुख दरा दियो प्रवृत्तों परमेश विरधा तरुणा भेद नहीं। तू क्या तू परमेश छोटे थे ब्रह्मा जी छोटे थे पिता ये तो सर्वेश तलवार है खास और बिटो तो लग जाओ बात का ये है अब लग जाओ अंधे हो गए जग चतुराई छोड़कर मूड हो मूड बजराम जग चतुराई छोड़कर हो मूड बगरा संत से बोल दो राम राम घर पे क्यों करते हो भैया आदत पड़ गई आदत पंडित सुनो आदत पड़ गई आदत बिगड़ रही क्या करें आप खुद देखो खुद आपको खुद को पता लग जाएगा। ऐसी बात है सच जैसे लग जाओ है युद्ध कर जगह मैं जीता हूं मैं जीते कौन जीती चंदवा जय मैं निर्वाण हो जय हूं जीतेंगे वे जीतेंगे क्या पता है मेरा टर का खा ले भगवान का भरोसा करे लग जाओ सच्चे हृदय से लोग चाहे मूर्ख हो भला को बुरा को कैसे हो जगत का काम मत करो जगत में मत रहो तुझे बात बदलो भगवान लग जाओ भगवान एक भगवान मारा है बस कोई माने न माने कोई कहे कोई अच्छा कहे कोई बंदा कहे बोला है कि समझता नहीं ऐसे आप ये समझ अच्छे वह समझ क्या काम नहीं जो सुधार करे वह समझ अच्छे घंटे तो क्या करें मौका है भाई बार बार मिलता नहीं है बार बार संग नहीं मिलता है बार बार मिलने में बार बार नहीं मिलता है थोड़ा सी लाख जोड़ी के बाद मिले कभी कोई करुणा भीत में भगवान कृपा करे बीच में दे देते थोड़ा सा लाख जोड़ी लग चौर से बहुत देव बीत जाग दू चार सदयोग देता दुआ पर करी भगवान के बाद बीच में ऐसे कृपा दो नाचन लग जाए भगवान हार जाए भगवान जैसे मान गए ऐसा मिलेगा कोई भगवान शंकर के भगत बंदे दी पर बांध कर जिस पर हाथ धरे वही मर जाए क्या शंकर पे धरो पहले बाजे भगवान शंकर विष्णु भगत क्या हुआ आप तो नहीं सर मैंने पूछते सफर जी थारे को दर्द हुआ तो विष्णु बहुत सत्तर बहुत होशियार समझदार है। समझ है कुछ तो फिर भी नहीं बड़े बालक मानने श्रीदात्रे पुरुषोत्तम त्रिजगता एक आदमी चेतसा सत्य सस्य पदस्य परे नारायण तिष्ठति यंकांचित पुरुषार्थम कतिपय ग्रामे समल्प प्रथम सेवा ये मृग भय बूढ़ा वरा का वय भगवान स्वरूप नहीं भगवान भैया अब उसमें पड़ेगा मैं अंदर बोलो देखो मुझे भगवान एक भगवान है मेरे तो मेरे तो ये दिल को पान बस सोचो एक बात बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण